Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 27 sierpnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ulicach Mińska, są zatrzymania, padły też strzały. Stan wojenny w Azerbejdżanie i Armenii w związku z eskalacją konfliktu wokół Górskiego Karabachu. Do szpitala trafił zakażony koronawirusem prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Co najmniej 50 tysięcy osób protestuje w Mińsku przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Nie zważając na chłód i deszcz, ludzie przyszli wziąć udział w tzw. ludowej inauguracji prezydentury Swiatłany Cichanouskiej, kandydatki opozycji w niedawnych wyborach prezydenckich. Demonstracje w Mińsku rozpoczęły masowe zatrzymania. Natomiast w Chomlu, drugim co do wielkości mieście Białorusi, funkcjonariusze OMON-u do rozpędzenia demonstrantów użyli gazu łzawiącego i strzelali w powietrze. Na brutalność milicji i ostre represje wobec protestujących zwraca uwagę dyrektor telewizji Bielsat Agnieszka Romaszewska-Guzy. To jest tak, że to wygląda bardzo lekko i łatwo i często są tam świetne pomysły i zabawne i w ogóle tak to jest robione. Natomiast efekt jest potem taki, że ci ludzie lądują na ileś czasu w areszcie, są bici, są szarpani. Niedziela jest 50. dniem protestów na Białorusi. Parlament Azerbejdżanu podjął decyzję o wprowadzeniu w części kraju stanu wojennego i godziny policyjnej w związku z eskalacją konfliktu wokół Górskiego Karabachu. Stan wojenny ogłoszono wcześniej w Armenii. Premier tego kraju oskarża Azerbejdżan o wytoczenie wojny. W spornym regionie doszło do wymiany ognia między wojskami obu krajów. O wywołanie konfliktu oskarżają się obie strony. Konflikt o Górski Karabach trwa od co najmniej 22 lat. Głębokie zaniepokojenie eskalacją napięcia wyrazili przedstawiciele NATO i OBWE. Z kolei ambasada Polski w Armenii prosi Polaków przebywających w tym kraju o szczególną ostrożność. Zakażony koronawirusem 60-letni prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz trafił do szpitala. Czuje się dobrze, informuje magistrat. Prezydent prawdopodobnie zakaził się w poniedziałek podczas konferencji prasowej klubu siatkarskiego Ślepsk Suwałki. Według informacji z klubu zakażonych jest 15 osób. Zawodnicy, pracownicy sztabu szkoleniowego i administracji. A dziś resort zdrowia poinformował o 1350 nowych zakażeniach COVID-19 w całym kraju. Zmarło 8 osób, zdrowiało prawie 600. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że coraz więcej zakażeń diagnozują lekarze rodzinni. Nowych pozytywnych testów z dnia na dzień nam przybywa, ale to także to jest dowodem na to, że do testowania włączyli się lekarze rodzinni, którzy zdecydowanie trafniej wskazują te osoby, które mogą być potencjalnie zakażeni koronawirusem, dlatego też od nich tych dodatnich dobrych trafień jest zdecydowanie więcej niż od innych lekarzy. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 19 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Polska, zwłaszcza w obliczu kryzysu, potrzebuje stabilnego rządu, mówi doradca prezydenta Paweł Sałek, odnosząc się do podpisanej wczoraj nowej umowy koalicyjnej między Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską i Porozumieniem. Kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy jest konieczna, mówił w Polskim Radiu 24 minister Sałek. Tym bardziej w tych okolicznościach związanych z problemami gospodarczymi i gospodarki światowej i europejskiej, a także naszej, więc Polsce jest potrzebny stabilny rząd. Pytany o ewentualne wejście do rządu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, doradca prezydenta powiedział, że zwiększyłoby to transparentność i usprawniło działanie Rady Ministrów. Do rekonstrukcji rządu ma dojść w najbliższych dniach. Dobiega końca 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Za godzinę gala zamknięcia i wręczenia nagród w konkursach filmowym i radiowym. W ciągu 4 dni wydarzenia zaprezentowano ponad 100 zagranicznych i polskich filmów fabularnych oraz dokumentalnych o historii najnowszej. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio, a na miejscu jest Agnieszka Jasik. W tym roku jest 5 sekcji konkursowych, mówi dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski. Ten bardziej prestiżowy i nowy to Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych, gdzie startowało 13 filmów, w tym jedna produkcja polska, film Kurier. Jest po raz drugi konkurs międzynarodowy filmów dokumentalnych o nagrodę imienia Artymisza Pileckiego. Dyrektor dodaje, że w tym roku jest też nowa sekcja konkursowa, a także coroczna koronna kategoria. Główny konkurs o nagrodę Złotego Opornika w konkursie filmów polskich dokumentalnych. Mamy konkursy dokumenty radiowe i po raz pierwszy w tym roku również są teledyski. Polskie Radio jest fundatorem nagrody w konkursie dokumentów radiowych. Z Gdyni Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Deszcz w południowej części kraju oraz na zachodzie wybrzeża. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Szczecinie, przez 17 w centrum, do 20 w Rzeszowie i Przemyślu. A w nocy na termometrach od 8 do 13 stopni, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy. W pozostałej części kraju przelotny deszcz, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza jesienna premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skoczyński, zabierzesz to ze sobą. To debiut radiowy autora i reżysera słuchowiska. Chodźmy już, tu nie jest bezpiecznie. Usiądź na chwilę. Nie ma czasu. Proszę. Trzeba posiedzieć przed podróżą. Siadam. Wystarczy? Policz do 10. Raz, dwa, trzy. Wśród wielu wykonawców Dorota Landowska i Henryk Thaler. To dzisiaj po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Cóż, pora znikać. Zawsze byłem dobry w znikaniu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem... Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów, bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy w pierwszej jesiennej sportowej audycji w Trójce. Mateusz Fusiarz. I Adam Malecki. Zrobiło się deszczowo, mało przytulnie za oknem i nie tylko. Tym bardziej dziękujemy, że są Państwo z nami w tych jesiennych czasach. A skoro są Państwo z nami, to prosimy o telefony w każdej sportowej sprawie. Numer telefonu bez zmian. 22 i 7 trójek. Można składać gratulacje na przykład. Czy wiedzą Państwo, że mamy mistrza świata w mieszanych sztukach walki? Jan Błachowicz stanął na szczycie Federacji UFC wagi półciężkiej. Ladies and gentlemen, referee Kevin Sataki has called a stop to this contest at 4 minutes, 36 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO and new undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Jan Błachowicz. First in Polish, okay? Polacy, dziękuję za wsparcie. Czułem to moc, którą mi wysyłacie. Dziękuję bardzo. W poniedziałek wracam i imprezujemy cały miesiąc. Pewnie w tle normalnie słychać by było tłumy kibiców wiwatujących na cześć Janka Błachowicza, no ale tam na hali raczej było pusto. Odpoczywać czy nie odpoczywać? Oto jest pytanie, które zadają sobie polskie drużyny występujące w europejskich pucharach. By zebrać siły na kolejne europejskie boje, Lech i Legia postanowiły odpocząć od gry w Ekstraklasie. Czy aby słusznie? Jeżeli nasze zespoły już na samym początku sezonu potrzebują dłuższego odpoczynku przed meczami w Europie, to jeżeli i oby po awansie do fazy grupowej w ogóle wypiszą się z rozgrywek polskiej ekstraklasy? Mówił Adam Godlewski, ekspert piłkarski. Rozterek typu grać czy nie grać nie ma Łukasz Broś. Były gracz Widzewa, Śląska i Legii jak na razie leczy kontuzję i rozgląda się za klubem. Nie jest łatwa sytuacja tak naprawdę, ale zdaję sobie sprawę, że najprościej był narzekać, żalać się nad sobą i ja taką osobą nie jestem. Zawsze podchodziłem gdzieś na chłodno. Fakt, że to są takie ciężkie momenty chyba dla każdego. No to może ktoś chętny na pozyskanie Łukasza niebawem będzie do dyspozycji. W kolarstwie emocjonowaliśmy się mistrzostwami świata. Dzielną walką Michała Kwiatkowskiego będzie jeszcze o tym dzisiaj mowa. Na mistrzostwach w Imoli miał pojechać także Tomasz Marczyński. Oczywiście byłem bardzo mile zaskoczony i chciałem tak naprawdę pojechać, no niestety dosyć mocno się pochorowałem teraz na wyścigu w Luksemburgu ponad tydzień temu, no i musiałem zrezygnować. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze uratować WLT. To teraz zagadka. Czy wiedzą Państwo, o jakiej dyscyplinie mowa? Linia bramkowa jest oznaczona słupkami. Zawodnik musi z piłką najechać na linię dwoma kółeczkami i tak zdobywają punkty. W tym sporcie nie ma półśrodków, lecą iskry i wióry, walka dla prawdziwych twardzieli. Do trzeciej strony medalu zawitają do nas goście. Z Grzegorzem Stańczukiem porozmawiamy o sukcesie Jana Błachowicza, z Arleną Sokalską o Mistrzostwach Świata w kolarstwie, a o Roland Garrosie z prekursorką tenisa zawodowego w Polsce, czyli Katarzyną Nowak. Jeszcze raz przypominamy 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, a już teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Jak wspominaliśmy, w Imoli zakończyły się kolarskie Mistrzostwa Świata, a zakończył je wyścig ze startu wspólnego mężczyzn w najlepszy możliwy sposób, bo po kapitalnym finiszu milimetrów zabrakło Michałowi Kwiatkowskiemu do medalu. Był czwarty, przegrał ze Szwajcarem Markiem Hirschim dosłownie o gumę. Pierwszy był Julien Alaphilippe, drugi Wout van Aert, trzeci Hirschi. Teraz już raport covidowy. Koronawirus zdziesiątkował Pogoń Szczecin, w której zakażonych jest aż 30 osób, w tym 21 piłkarzy. Od kilku dni wiadomo było, że portowcy nie rozegrają dziś meczu z Lechem z racji udziału kolejarza w europejskich pucharach. Dziś Ekstraklasa poinformowała, że przekłada także mecz w przyszłą sobotę z Jagiellonią. Przypomnijmy, że zakażony jest także selekcjoner Jerzy Brzęczek. Nie wiadomo, czy poprowadzi kadrę w najbliższych meczach, które jednak mają odbyć się zgodnie z planem, czy z trenerem na ławce, czy bez. Ale nie tylko nożna odbrywa od wirusa. W siatkówce problemy ma Werwa Warszawa. Sześciu członków drużyny i sztabu szkoleniowego miało pozytywny wynik testu na koronawirusa, przez co najbliższe dwa spotkania ligowe Werwy zostały przełożone, w tym to dzisiejsze ze Stalą Nysa. Rozpoczęło się French Open, o którym w trzeciej stronie medalu jeszcze dziś powiemy. Niemniej już teraz warto zaznaczyć, że z turniejem pożegnał się m.in. David Goffin. Belg nie dał rady 19-letniemu Włochowi Janikowi Zinerowi. Dalej na kortach Rolanda Garrosa grają chociażby Isner, Azarenka, Mertens czy Halep. Mecz Polaków dopiero od jutra. Zagrają wszyscy Linet, Świątek, Hurkacz i Majchrzak, a w Hamburgu zakończył się finał turnieju ATP. W trzech setach Andrzej Rubliew pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa. Valtteri Bottas, najlepszy w Rosji. Kierowca Mercedesa wyprzedził dziś na torze Sochi Autodrom Maxa Verstappena z Red Bulla, a także Lewisa Hamiltona. I co ciekawe, 14 dziś Kimi Raikkonen wystartował w wyścigu Grand Prix po raz 322 w karierze, wyrównując rekord Rubensa Barrichello, który przecież już nie jeździ. Zatem ten rekord pewnie za dwa tygodnie Finn pobije. A na wyrównanie innego rekordu musimy poczekać jeszcze dwa tygodnie. Być może w Niemczech po raz 91 w karierze wygra Lewis Hamilton i wyrówna osiągnięcie Michaela Schumachera. I jeszcze Moto GP Katalonii. W Moto GP wygrał Francuz Fabio Quartararo, z kolei na zapleczu elity w swoim drugim starcie w karierze. 21 pozycję zajął Piotr Biesiekirski. Kibicom żużla przypominamy, że mecze dzisiejsze półfinałowe, które miały się odbyć z powodu deszczu, zostały odwołane. Wszystko zostanie odjechane jutro, także warto czekać. Na pewno będą emocje. Natomiast możemy pogratulować żużlowcom Apatora Toruń, którzy wczoraj awansowali i wracają po roku przerwy do Ekstraligi. By 'cause I Grzegorz Stańczuk, komentator marketingu sportowego, jest z nami. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Grzegorz, trzeba dodać, że ty w MMA no, dużo działałeś. Byłeś też swego czasu sędzią, z tego co pamiętam. Tak, i sam trenowałem kiedyś, jak jeszcze generalnie mało chyba osób wiedziało, nawet to jest jeszcze MMA, a to nie było tak wcale dawno temu. I obecnie jestem też menadżerem jeszcze Izu Gonocha, który walczy w KSW, więc coś tam wiem na temat MMA. Pozdrawiamy bardzo serdecznie także Izu, który też teraz próbuje swoich sił w MMA, natomiast to, o czym będziemy rozmawiać, dotyczy Jana Błachowicza, który został mistrzem świata w wadze półciężkiej w federacji UFC. No i powiedz mi, czy jesteś zaskoczony tym, co się udało uzyskać Janowi, czy jednak ta jego konsekwentna praca to przyniosła właśnie taki, a nie inny wynik nieprzypadkowo? Ja myślę, że to jest taka piękna historia dla tych wszystkich, którzy mają swoje wielkie marzenia i konsekwentnie po nie dążą i po nie kroczą, dlatego że myślę, że Jankowi jeszcze parę lat temu nikt raczej nie dawał większych jakichś szans na to, żeby być mistrzem UFC. Ale ta jego konsekwencja, plus myślę, że też troszeczkę szczęścia, tak jak to się wszystko poukładało, bo w życiu, żeby odnieść sukces, trzeba nie tylko pracować, ale trzeba mieć szczęście. I ta droga Janka Potempas była po prostu idealna w tym momencie, tak? I myślę, że też ta walka, mam nadzieję, że dojdzie do walki z Jonem Jonesem, bo to też będzie dla nas wszystkich, no będzie to uczta na pewno MMA. Już jesteś gotowy, Mateusz, żeby zadać kolejne pytanie, natomiast zanim kolejne pytanie, to posłuchajmy, co Janek Błachowicz miał do powiedzenia po dzisiejszej walce. You know, it was a long journey for me, but finally on the top. Amazing feeling, you know? There is no word. To była bardzo długa podróż dla mnie, ale w końcu jestem na szczycie. To niesamowite uczucie. Nie ma słów, które mogłyby opisać to, co teraz czuję. Mój umysł jest teraz w zupełnie innym miejscu. Gdzieś tam, w przestworzach. Myślałem, że Dominik Reyes będzie bardziej na mnie napierał, ale to ja go cisnąłem i wywierałem presję. I to była dobra taktyka. Zresztą on robił wszystko to, czego się spodziewałem. Moja lewa noga zadaje zawsze mocne ciosy. Jest twarda i skuteczna, więc wiem, że poczuł te kopnięcia. A w drugiej rundzie, kiedy złamałem mu nos, wiedziałem, że szybko go skończę. Kiedy był już na ziemi, zaserwowałem mu serię ciosów i wiedziałem już, że się nie podniesie, że to koniec. A teraz chcę trochę poświętować, odpocząć, świętować przede wszystkim, bo przecież w grudniu zostanę ojcem. I chcę się na tym teraz skupić. Chcę też wrócić do Polski, zobaczyć rodzinę, przytulić mamę, napić się piwa z tatą, bo już dawno ich nie widziałem i dawno nie byłem w domu. Po tym wszystkim będę dopiero myślał o kolejnym rywalu. I was in my hometown and don't see them, so I want to meet my family and then we can talk about next fight. No pewny siebie był bardzo Jan Błachowicz i po walce i przed walką to było bardzo istotne, że on przygotowując się do tego pojedynku z Dominikiem Reyesem, on nigdy w żadnym momencie właściwie nie stracił wiary. Gdzieś tam wracał pamięcią do tego, że kiedyś ta jego kariera przybierała taką sinusoidę, że trochę było gorzej, trochę było trudniej, ale on potrafił się z tego odbudować i myślę, że to też charakteryzuje wielkiego wojownika, tym bardziej w takim sporcie, jakim jest MMA. I co zaważyło, że się odbudował? Bo to jest ciekawe. Mi się, jeżeli tak mogę powiedzieć, wydaje mi się, że to jest ten jego właśnie charakter, tak? Ta twardość, nieustępliwość i to jest to, co też kiedyś powiedział Robert Lewandowski, tak? I co każdy sportowiec na wysokim poziomie wie, że na tym topie tak naprawdę bardziej liczą się czasami nie umiejętności, a właśnie psychika, tak? A Janek do każdej walki widać, że on wchodzi pewne siebie i jak gdyby tam nie ma w ogóle momentu zawahania i myślę, że to jest to, tak? Tak jak mówię, tak jak Lewandowski powiedział, na boisku, jak się wychodzi, najważniejsza jest głowa. Jak ciężka praca stoi za tym sukcesem Jana Błachowicza, jeżeli chodzi o samo przygotowanie do tej walki, którą widzieliśmy w Abu Dhabi? Jak długie to były treningi, od kiedy się przygotowywał, jak to wyglądało? To aż takich szczegółów nie znam, ale tak jak z tego, co do mnie jakieś dochodzą głosy, no to Janek jest cały czas w treningu, cały czas mocno ćwiczy, ma bardzo dobrych sparring partnerów. Myślę, że to jest generalnie problem, na przykład jest problem polskiego boksu, tak? W MMA, tam gdzie Janek trenuje w klubie WCA, jest top wagi ciężkiej zawodników w Polsce i myślę, że te sparingi, które on musiał stoczyć, spowodowały jak gdyby też wzrost jego umiejętności, bo jak mówi przysłowie, jak chcesz być lwem, musisz otaczać się lwami i to jest to w USA, tak, na tych wszystkich kampach jest, to co jest charakterystyczne, to że tam jest zawsze bardzo wysoki top sparring partnerów i to jest najważniejsze. Ja bym chciał Cię zapytać o, albo może nie tyle zapytać, co trochę spróbować zamanifestować coś, bo mam wrażenie, że mimo wszystko MMA wciąż nie jest takim sportem rozpoznawalnym w Polsce, jak mógłby być i jak chyba powinno być. I pytanie, jak duży jest to sukces Janka Błachowicza? Wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy docenić to, czego on dokonał w Abu Dhabi. I to tak mocno. Oczywiście, że tak. No to jest jeden z największych sukcesów sportowych ostatnich, zaryzykuję stwierdzenie, że lat. Tylko rozdzieliłbym dwie rzeczy troszeczkę. Pierwsza to sukces sportowy, a drugi to ta machina marketingowa, która jest, dlatego że w Polsce nie za bardzo ta machina marketingowa nie za bardzo jest ruszona tak naprawdę, tak? Nie ma nikogo, kto mocno promuje tą dyscyplinę poza KSW i myślę, że potrzeba jeszcze jakiegoś dodatkowego bodźca ze strony też przede wszystkim chyba zawodników samych siebie, żeby oni sami siebie więcej promowali, żeby sami zatrudniali menadżerów, którzy wpychają ich do mediów, żeby interesować dziennikarzy tą dyscypliną i żeby ona była coraz bardziej popularna, bo to nie jest piłka nożna, którą kochają wszyscy i trzeba wykonać pewną pracę, która się wydarzy, która dzieje się szybciej, ta popularność dzieje się szybciej, jeżeli jeszcze zawodnicy wszyscy i menadżerowie są tego świadomi, a z tym u nas jest różnie generalnie. No też Mamed Khalidow powiedział, że nie powinniśmy się bać, właśnie powinniśmy próbować, żeby było nas więcej gdzieś na świecie. Oczywiście, że tak. No tutaj też jest, myślę, że z mojej strony mogę zaapelować do wszystkich zawodników, którzy nas słuchają i mają wielkie marzenia. Musicie uczyć się angielskiego, bo to jest, walki będą przychodziły łatwiej, jeżeli będziecie mogli nie tylko porozumieć się po angielsku w podstawowych sprawach, ale będziecie mogli pójść do lifestyle'owego wywiadu i jak gdyby pokazać siebie, tak? Bo na to, dlatego jest taki problem czasami z walkami na wysokim poziomie, też w UFC, dlatego że UFC sobie zdaje sprawę z tego, że oni muszą promować mistrza. Jeżeli mistrz mówi po angielsku, nie mówi po angielsku, no to będzie musiał bronić się generalnie tylko i wyłącznie swoją pracą, a wiemy, że nie zawsze tak jest. Wspomniałeś, że John Jones już się pojawił na horyzoncie, jego korci i no ten romans z wagą ciężką w jego przypadku jest zaawansowany. Już po walce w oktagonie Jan Błachowicz powiedział: czekam na ciebie, Johnny Jonesie. Czy on jest w zasięgu Jana Błachowicza? Ja myślę, że Janek jest bardzo ambitnym sportowcem i wydaje mi się, że on wie, że ten jego pas, który zdobył i oczywiście tutaj jak najbardziej zasłużenie, on wie, że on trochę pewnie jest niekompletny bez pokonania jak wszyscy mówią, najlepszego zawodnika w tej kategorii. Ja myślę, że Janek pokazał, że jest w zasięgu jak najbardziej i myślę, że ta walka byłaby takim spektaklem pomiędzy ciężką pracą a talentem, bo myślę, że Janek pracuje ciężej niż John Jones, ale John Jones ma, jak wiemy, no największy talent chyba z tych wszystkich zawodników, którzy są w tej kategorii, więc to byłby taki, no myślę, że smaczek dla nas wszystkich. To bo tam już nawet zaczęła się walka w mediach społecznościowych, już jeden drugiego gdzieś tam uszczypnął, Janek odpowiedział. Myślę, że to teraz jesteśmy na prostej drodze do tej walki. No ja myślę, że tutaj wszystko zależy od John Jonesa, nie od Janka tak naprawdę, bo Janek jest raz mistrzem i to teraz do niego musi przyjść na audiencję, że tak powiem, John Jones i powiedzieć, chce walczyć, a Janek to na pewno to wyzwanie podejmie, co też wydaje mi się, że będzie miał przełożenie na swoją gratyfikację finansową, co też jest wspaniałe, bo Janek będzie dostawał coraz pewnie większe pieniądze i może z tego żyć do końca życia, jak gdyby to jest tego celem. O jakich pieniądzach mówimy? No bonus to 50 tysięcy dolarów, tak? No ja widziałem przed chwileczką, jak patrzyłem, że było 110 tysięcy dolarów razy dwa, tak? Było plus 110 gwarantowane, plus 110 za wygraną, no ale wiemy, że UFC różnie się rozlicza z zawodnikami, że te dane nie są wcale końcowe, więc no myślę, że te dwie walki, jedna obrona, druga obrona i myślę, że Janek będzie mógł żyć bardzo godziwie przez najbliższe parę lat. Pojawią ten dom się spokojnie pewnie, wykończy. Tak, pojawią się kontrakty reklamowe, na pewno będzie mógł też figurować jako taki przykładny ojciec, bo przecież w grudniu Janek, czego no, gratulujemy mu bardzo, zostanie tatą. Dokładnie tak. No ja mam nadzieję, że te kontrakty się pojawią, ale mówię, tutaj jest troszeczkę będzie wypadkowa tego, ile pracy zostało włożonych wcześniej i będę też bardzo obserwował, jak się media tak naprawdę będą zajmowały tym sukcesem, jak będziemy dbać o swojego mistrza, bo wydaje mi się, że nie mamy zbyt dużo sukcesów sportowych ostatnio, więc powinniśmy o niego dbać, chuchać, zapraszać sami z siebie i cieszyć się, bo myślę, że nie tak szybko zobaczymy kolejnego mistrza. W Trójce przed walką już był. Mateusz, miałeś okazję z Jankiem porozmawiać. Już jest zaproszony, jak tylko wyląduje jutro. Możemy Państwa poinformować, o godzinie 15 ląduje samolot z Jankiem Błochowiczem na pokładzie, ale proszę pamiętać, że tam na lotnisku są pewne restrykcje, także nie można bez się... Bez przesady. Tak, bez przesady. Wszyscy czekamy na zimnie pewnie. Właśnie. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Stańczyk był naszym gościem. Justified, those who died, but wearing the badge. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Dwie minuty po godzinie 17, tu trzecia strona medalu i tak pomyślałem, że Killing in the Name of idealnie pasuje na piosenkę taką intro dla Wojownika. Nie wiem, czy któryś ma taki pomysł i wychodzi przy takiej piosence, ale jeśli nie, to myślę, że to jest dobra sugestia. Podkreślamy, że sukces Janka Błachowicza to duża sprawa, dlatego z tematu nie rezygnujemy. UFC ma swoją Mekkę w Stanach Zjednoczonych. Organizacja w końcu pochodzi zza oceanu i zwykle w USA odbywają się największe i najważniejsze gale. Sprawdźmy więc, co o zwycięstwie Janka piszą amerykańskie media, a w drugiej części korespondencji Jan Pachlowski opowie nam także o decydujących rozstrzygnięciach w NBA i NHL. Ladies and gentlemen, here he is, the undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Jan Błachowicz. Tak w amerykańskich mediach w stacji ESPN zapowiedziano Błachowicza. Zaraz przed pierwszym wywiadem naszego wojownika po zdobyciu tytułu Mistrza Świata. Jan Błachowicz wykorzystał swoją moc, aby powalić Dominika Reisa i zdobyć wolny tytuł wadze ciężkiej. Stacja zastanawia się także nad przyszłością naszego zawodnika. Zdaniem dziennikarza ESPN Joe Jones poprzedni mistrz nie przyjmie propozycji walki Błachowicza. W starciu o obronę tytułu będzie raczej na pewno inny przeciwnik. Bardzo dużo na temat występu Polaka można przeczytać w branżowych portalach internetowych z USA specjalizujących się w MMA. MMA Mania pisze, że wojownik z Cieszyna był stroną dominującą, a rywal był zbyt wolny i słaby w defensywie. Jego siła przemówiła, informuje MMA Mania. Nastąpiła koronacja nowego króla, który właśnie zasiadł na tronie, informuje z kolei MMAFighting.com. To była legendarna polska siła, która najpierw Rejsowi rozkwasiła nos, a potem powaliła go lewym prostym, dodaje portal. Jan Błachowicz był najbardziej pomijanym zawodnikiem przez światowe media przed galą, donosi CBS Sport. CBS pisze, że Polak był od początku w cieniu oponenta. Teraz po wygranej jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek przeoczył Błachowicza. Wszystko po tym, jak polska potęga wygrała mistrzostwo wagi półciężkiej brutalnym nokautem. Stacja podkreśla, że w jej mniemaniu Dominik Reis był faworytem. Zostawiamy teraz oktagon i przybliżymy Państwu aktualne rozstrzygnięcia w NBA i NHL. Mistrzostwo konferencji zachodniej zgodnie z wcześniejszymi prognozami wygrali koszykarze Los Angeles Lakers. W decydującym piątym spotkaniu serii pokonali Denver Nuggets 117-107. Gwiazda tego zespołu LeBron James jest czwartym koszykarzem w historii, który zagra w dziesiątym finale ligi NBA. James mówił o dominacji w tej serii nad rywalem w grze na tablicach. To było fenomenalne. Dzięki temu wykorzystywaliśmy okazje na dodatkowe rzuty. Dominowaliśmy w zbiórkach ofensywnych. Lakers czekają na swojego rywala i być może poznają go dzisiaj. We wschodniej rywalizacji czarny koń rozgrywek gracze Miami Heat grają z Boston Celtics. Zespół z Florydy prowadzi w tej rywalizacji 3-2. Tutaj tak naprawdę wszystko jest jednak możliwe. W Heat rewelacyjnie gra pierwszoroczniak Tyler Hero. Został on właśnie najlepiej punktującym koszykarzem NBA w playoffach wśród debiutantów. W hokejowej NHL rozgrywany jest już finał Pucharu Stanleya, w którym nadzieje na zdobycie tego trofeum podtrzymali hokejści Dallas Stars, wygrywając ostatnie spotkanie z Tampa Bay po dwóch dogrywkach 3-2. to jednak Lightning dalej prowadzą w serii Best of Seven, teraz 3-2. Kolejny być może decydujący pojedynek pomiędzy tymi drużynami odbędzie się jutro ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Bachlowski. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Jana Błachowicza. Często dyskutuje się o MMA, o tym sporcie, często w kontekście kobiet. Nieraz tutaj Joanna Jędrzejczyk musiała tłumaczyć Państwu, słuchaczom, na czym to wszystko polega i dlaczego kobiety właśnie walczą. Teraz kolejny głos w tej sprawie. Jako człowiek, który od 13 roku życia pływał wycinowo i mam dzisiaj 62 lata i 1000 metrów rzadko jeszcze przepłynę, uważam, że wszystkie sporty typu bójka to nie są sporty, bo polegają na zadawaniu komuś bólu, a nie współzawodnictwie. Ciekawa opinia, czekamy na kolejne opinie. Co Państwo o tym sądzą? 22 i 7 trójek. Arlena Sokalska z Polska Times jest naszym gościem. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Stajesz się naszym ekspertem kolarskim, z czego się bardzo cieszymy. Lubimy, kiedy przychodzą do nas kobiety i możemy z nimi porozmawiać o sporcie, jeżeli to są eksperci tacy jak Ty. Witaj. I nie tylko o sporcie kobiecym oczywiście. Oczywiście, właśnie, bo to Julien Alaphilippe został mistrzem świata ze startu wspólnego. Pięknie to wszystko wyglądało. Wydawało się, że medal jest tuż, tuż dla Michała Kwiatkowskiego. Co się wydarzyło takiego, że no nie powędrował do Kwiato? Brąz, no, srebro? No cóż powiedzieć, po prostu przegrał na finiszu. Właściwie, jak to mówią kolarze, o błysk szprychy. Tak się czasami zdarza. To jest sprint, tutaj decyduje jeden wat więcej wciśnięty w pedały i po prostu Mark Hirschi był odrobinę szybszy. Trudno, natomiast też trzeba powiedzieć, że to Michał był jedną z tych osób, które mimo, że od 70 kilometra właściwie nie miał nikogo do pomocy, to on rozegrał w niejako ten wyścig, bo to po jego ataku poprawił Julian Alaphilippe i wtedy po prostu odjechał wszystkim innym. Ekipa, z jaką dojechał do mety, imponująca. Alaphilippe, Hirschi, Wout van Aert, no to jest światowa czołówka. Michał po raz kolejny pokazał, że on nie odstaje, on do niej wręcz należy. I dyktuje warunki często. No nie, no Michał od dawna jest kolarzem stopu światowego. To nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Czegokolwiek by nie mówili o nim hejterzy i nienawistni kibice. A wiemy, że się zdarzają. Zdarzają się, tak. Krytykują wybraną przez niego drogę, natomiast no on pokazuje, że jest kolarzem, który potrafi być w bardzo wysokiej formie. Zresztą kiedyś mi powiedział podczas jakiejś tam rozmowy, że tęczowa koszulka, złoty medal mistrzostw świata to jest coś, za czym on będzie dążył do końca kariery. Mimo tego, że już był mistrzem świata, to chciałby powtórzyć to i to będzie zawsze dla niego jeden z głównych celów w danym sezonie. Koszulka tęczowa, jak z nią jest? Przynosi pecha? Trudno powiedzieć. Poprzedni mistrz świata wygrał etap na Tour de Pologne i to było jego pierwsze zwycięstwo w tęczowej koszulce. Trzeba Petera Sagana zapytać. Tak, trzeba zapytać Petera Sagana. U niego to już się zdewaluowało, bo jeżeli ktoś trzy razy rok po roku zdobywa mistrzostwo świata, no to trudno mówić, że miał przez te trzy lata pecha, prawda? Sprawdzimy, że Jan Alaphilippe już w strzale walońskiej w środę tak, pojedzie. Tak, już w tęczowej koszulce. W tęczowej koszulce, no to jest jego wyścig. To jest jego wyścig, on wygrywał. Zobaczymy, czy ta forma się utrzyma do tej środy, czy nie znajdą się tam inne młode wilki, które go wyprzedzą. To jest bardzo trudny i ciężki wyścig. Na tej ściance na Mir de i po prostu trzeba pojechać na 110%, żeby wygrać. Wiemy, że niedługo rozpoczyna się Giro d'Italia, ale niedawno zakończył się Giro Rosa z udziałem Kasi Niewiadomej. Ona teraz wystartowała w Imoli też w wyścigu ze startu wspólnego wczoraj i mówiła, że była przemęczona, że ona odczuwała zmęczenie i dlatego było siódme miejsce, a nie podium, na które bardzo liczyliśmy, ostrzyliśmy sobie zęby trochę. No tak, Kasia Niewiadoma była w bardzo dobrej formie, no świadczy o tym drugie miejsce w Giro Rosa. Giro Rosa to jest taki wyścig będący czymś w rodzaju Tour de France mężczyzn, dlatego że nie ma wyścigu kobiet, który byłby dłuższy i który byłby rozgrywany na trudniejszej trasie. Więc no, to tak jakby nasz zawodnik, mężczyzna, był drugi w Tour de France. Tak to należy mniej więcej przekładać. No tutaj wydaje mi się, że mogło zdecydować właśnie to, że to jednak był ciężki wyścig, a Kasia Niewiadoma walczyła tam o klasyfikację generalną. Zresztą była mowa o tym, że mówili eksperci, byli kolarze, że trudno oczekiwać, żeby którykolwiek z kolarzy, który walczył o klasyfikację generalną Tour de France, zajął dobre miejsce na Mistrzostwach Świata. No i w zasadzie tak się stało. Tam oczywiście próbował Roglic, ale to też Pogacar nie było to. Pogacar też chwilę uciekał. Tak, Pogacar też chwilę uciekał. On próbował powtórzyć manewr Anny van der Breggen, ale to w męskim peletonie jednak przy tej sile drużyn, kiedy Belgowie wzięli się do roboty, to było wiadomo, że on nie da rady. To powiedz mi w takim razie, na czym polega ten sekret Holenderek, Anne van der Breggen właśnie. No jest niesamowite. Wygrała jazdę indywidualną na czas, startu wspólnego. Trochę patrząc na to, to można by porównywać teraz do Bayernu Monachium, który tak naprawdę jak czołg przejeżdża, chociaż dzisiaj... Chyba była strada punktów. No ale powiedzmy do dzisiaj. Ale no rzeczywiście są niesamowicie silne te dziewczyny. Z czego to wynika? To jest system? Czy to jest sposób żywienia? Czy to jest trening? Na pewno system. Co do tego nie mam wątpliwości, dlatego że no nie ma przypadku w tym, że tak wiele Holenderek jest tak bardzo silnych. Po prostu w tym kraju kolarstwo kobiece od dawna jest bardzo popularne. Znacznie bardziej popularne niż w innych krajach. A też to nie ukrywajmy, no Holendrzy są zakochani w kolarstwie. kochają w ogóle jazdę na rowerze, to wiemy. Natomiast oczywiście to jest system. Po drugie, z pewnością to są cechy indywidualne, że akurat tak się złożyło, że te dwie, czy właściwie nawet trzy zawodniczki, bo jest jeszcze Marianne Vos, bardzo utytułowana, ale że Annemiek van Vleuten i Anna van der Breggen no po prostu urodziły się w tym samym czasie. I myślę, że wiele innych zawodniczek myśli z nadzieją o tym, co powiedziała van der Breggen, że w zasadzie to ona jest gotowa kończyć swoją karierę. Myślę, że wiele innych zawodniczek zaciera ręce, bo wreszcie się otworzy jakieś pole. A Kasia, nie wiadomo, stać jeszcze na więcej? Stać ją na to, żeby rywalizować z tymi Holenderkami? Trudno powiedzieć. Kasia jest od nich zdecydowanie młodsza od obu tych zawodniczek. Natomiast no, tutaj Kasia też przebąkuje o zakończeniu kariery, być może po przyszłym sezonie. Może to jest tylko takie chwilowe zmęczenie, ale Anna van der Breggen też mówi o zakończeniu kariery, mimo że jest jakby na absolutnym szczycie, bo przecież zdobyła dwa złote medale na jednych mistrzostwach. Były nawet takie żarty, że jak pytano, kto wygra dzisiaj wyścig mężczyzn, to ktoś powiedział, a może Anna van der Breggen. Więc to są tego rodzaju kwestie. Ja też zwrócę uwagę na jedną rzecz, tak szybciutko już. To też jest ciekawe, ponieważ bardzo często się zdarza, że w Holandii kobiety trenują razem z mężczyznami. Nie ma rozdziałów, na przykład między innymi czasówki i tego rodzaju rzeczy. Być może to też jest jakby symptomatyczne i że to też jakby przyczynia się do sukcesów. No Holendrzy też słyną z bardzo dobrych kolarzy torowych, ale akurat wyścig indywidualny na czas wygrał Włoch. Też były torowiec, to trzeba dodać, Filippo Ganna. 20 był Kamil Gradek, 28 Maciej Bodnar. No o Polakach to Maciej Bodnar mówił, że mogło pójść lepiej, nie poszło, bo gorszy sezon. Kamil Gradek był zadowolony, no ale ten Filippo, znakomita jazda. Tak, ale też nie było w tym niespodzianki, ponieważ wiele osób spodziewało się bardzo dobrego wyniku Ganny. Między innymi Adam Probosz z Eurosportu obstawiał właśnie Gannę, więc to nie było tak, że zwyciężył zawodnik, na którego nikt nie stawiał i który wyskoczył jak Filip z Konopi. Filippo z Konopi. Tak, Filippo. Więc to jest po prostu bardzo dobry czasowiec, który akurat w punkt trafił z formą na te zawody. Arlena, witamy Cię jeszcze raz. Dziękujemy Ci bardzo. Do usłyszenia przy kolejnych kolarskich emocjach. Mam nadzieję, że będzie ich dużo. Arlena Sokalska z Polska The Times. Dziękujemy. Dziękuję. Pamiętasz o mnie? Ty, ja. To nie ja, nie to nie. Ty, nie ja. To nie w mojej głowie. I zostajemy przy kolarstwie. W Niepołomicach odbyło się właśnie kolarskie podsumowanie sezonu. Na starcie wyścigu by Tomasz Marczyński stanęły setki amatorów. Z kolarzami trasy jak co roku oczywiście przejechał także kolarz zawodowej grupy Lotto Sudal, z którym rozmawiał Kuba Niziński. Super zabawa i nie chodzi tylko o wygrywanie, a o to spotkanie, bo to środowisko kolarskie jest coraz większe i ta cała otoczka dookoła chyba jest najważniejsza. To jest główna idea wyścigu od samego początku. Chcieliśmy właśnie zrobić coś, żeby ludzie przyjeżdżali i przede wszystkim dobrze się bawić. Nie jest ważne, kto wygra, kto jest pierwszy, kto jest ostatni. Ważne, żeby mieli radość z tego, co robią, ze spotkania, z pobycia właśnie w takim swoim kolarskim gronie, więc jakby to jest główna idea tej imprezy, która nazywa się wyścig, ale tak naprawdę jest takim kolarskim spotkaniu. Jak widzisz, jak ktoś ciśnie, to hamujesz go podczas tego wyścigu? Nie. Oczywiście ci, którzy chcą rywalizować jak najbardziej, specjalnie też mamy oczywiście po to przygotowane klasyfikacje, poszczególne kategorie, więc jakby to jest impreza dla wszystkich, dla tych, którzy kochają rywalizację, lubią się ścigać, ale również dla tych, dla których właśnie głównym jakby proposi to tego, żeby wyjechać na rower jest właśnie czerpanie z radości z samej jazdy na rowerze, więc każdy może znaleźć tutaj właśnie na wyścigu coś dla siebie. Szalony 2020 rok. Jak myślisz, to co wydarzyło się z COVID-em, z pandemią, jaki wpływ ma na peleton generalnie i organizacyjnie i także sportowo? Bo wydaje się, że ogromny. Tak, na pewno. Bardzo dużo stresu, bardzo mało możliwości pokazania się. Oczywiście duża ilość wycofujących się sponsorów po prostu z ich działalności w tym roku przez właśnie pandemię były nieopłacalne, bo spadły drastycznie i nie mogą sobie już pozwolić na to, żeby inwestować swoje pieniądze w sport. Muszą je wykorzystać na różne inne cele, utrzymanie swoich pracowników, o to, żeby firma dalej przetrwała i tak dalej, więc sytuacja generalnie światowa nie jest łatwa, to też przekłada się na sport i na kolarstwo. Mistrzostwa świata, Piotr Wadecki zadzwonił, rozmawialiśmy przed wielkimi imprezami od wielu lat i zawód był za każdym razem. Ten telefon, ta informacja cię zaskoczyła, że dostałeś powołanie na Mistrzostwa świata? Wiesz co, byłem troszeczkę zaskoczony, tak naprawdę dostałem maila od Piotra, że Mistrzostwa świata są ciężkie, że widziałbym mnie w kadrze, więc oczywiście byłem bardzo mile zaskoczony i chciałem tak naprawdę pojechać, no niestety przeznaczenie, czy los tak chciał, że akurat dosyć mocno się pochorowałem teraz na wyścigu w Luksemburgu ponad tydzień temu, no i musiałem zrezygnować z wyścigu w Luksemburgu, z Mistrzostw Świata i też nadchodzących klasyków. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze uratować WLT, więc sezon generalnie trochę zakręcony. Już stawiasz sobie cele, jak długo jeszcze jeździsz? Dalej mam fan z jazdy, dalej bym chciał jeździć. Zobaczymy też, jak będzie teraz z kontraktami, z propozycjami. Tak naprawdę w tym roku kończy mi się kontrakt z Lotto Sudal, więc generalnie od 31 grudnia jestem wolny, mogę podpisać inny kontrakt lub zostać tutaj, więc jeszcze nie wiem, jaka będzie decyzja i zobaczymy, jak potoczy się ten rok. Na razie sytuacja generalnie, na przykład tutaj w Lotto, jeżeli chodzi o sponsorów, pieniądze i kontrakty, jest dosyć ciężka. A jeżeli byś nie dostał takiej propozycji, która by cię satysfakcjonowała finansowej czy też sportowej z World Touru, to myślisz, że już raczej na tym poziomie nie pojeździsz? Ja generalnie całe życie jestem przygotowany na wszystko, zawsze byłem przygotowany na wszystko. Jeżeli tylko i wyłącznie ja bym miał o tym decydować, myślę, że jeszcze rok, dwa chciałbym pojeździć. No ale oczywiście zobaczymy teraz, jakie będą oferty, jak to wszystko się poukłada i na bazie tego decyduję o tym, jak będzie wyglądała moja dalsza ewentualna kariera lub o tym, czy po prostu karierę jako kolarz zawodowy zakończę, więc ciężko mi jest powiedzieć. Zobaczymy teraz, jak tak naprawdę jakby też wszystkie jakby ruchy kontraktowe, zmiany drużyny, to jest wszystko bardzo późne. Tak naprawdę teraz się podpisuje kontrakty, które normalnie się podpisywało na wiosennych klasykach, więc myślę, że ten miesiąc i przyszły to jest miesiąc, gdzie będą podpisywane kontrakty i jakieś zawierane umowy i wtedy to wszystko jakby się zdecyduje. A rozmowy z Lotto Sudal są prowadzone? Jakieś prowadzisz? Czy jest jakiś temat w ogóle? Czy raczej sprawa jest zamknięta? Na dzień dzisiejszy z tego co wiem, Lotto ma bardzo, bardzo ograniczony budżet. Podpisują na razie takich zawodników młodych na kontraktach minimalnych i kontrakty bardzo takie bazowe. Oczywiście temat nie jest zamknięty, ale na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć na 100%, że na pewno zostanę w tej drużynie. A ktoś zadzwonił? Czy takie rzeczy pozostawiamy naszym menedżerom. Jakieś zainteresowanie ze strony innych drużyn jest, ale tak mówię, teraz trzeba znaleźć znaleźć jakieś porozumienie i podjąć jakieś decyzje. Jak ty ten rok spędziłeś? Rozmawialiśmy w marcu, jak wchodziły te wszystkie ograniczenia. Było ciężko później? Wiesz co, rok bardzo dziwny. Ja też miałem strasznego pecha, bo tak naprawdę dobrze się przygotowałem po tej pandemii. Byłem przygotowany bardzo dobrze do Tour de Pologne. Niestety miałem pecha, kraksa wykluczyła mnie z wyścigu. Później na Lombardii problemy ze sprzętem sprawiły, że też nie mogłem jakby pojechać na 100% i pokazać się, w jakiej byłem formie. Później musiałem tą formę podtrzymać, bo do ostatniego dnia byłem rezerwowany na Tour de France. Cały czas musiałem podtrzymać tą formę. Teraz się czułem dalej dobrze, choroba w Luksemburgu, więc jakby pierwsza część to była dla mnie super, dobry start na Majorce, tam już wyniki w pierwszej dziesiątce, Walencja i tak dalej, także wystartowałem naprawdę mocno, a jakby po tym powrocie miałem strasznie dużo pecha, który jakby nie pozwolił pokazać mi się z takiej strony, z jakiej bym chciał. No ale co, tak jest życie, czasami trzeba mieć też trochę szczęścia. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. O kolarstwie dzisiaj dużo w trzeciej stronie medalu i w tej sprawie państwo do nas dzwonią. Zabiorę głos w sprawach sportowych, jeśli można. Uważam, że i tak jest to wielki sukces Kwiatkowskiego, którego bardzo lubię, notabene. Trzeba wziąć pod uwagę, że no, jechał bez wielkiego wsparcia. Inne teamy po prostu pomagały swoim liderom, a tutaj brakło, mimo zaangażowania kolegów. Ale to taki luźny głos, a poza tym to się fajnie trójki słucha. Na pewno na wsparcie nie narzekał Jan Błachowicz. Podkreślał w wywiadzie po zwycięstwie z Dominikiem Reyesem, że bardzo docenia to, co zrobili dla niego Polacy, a państwo dzwonią do nas też w sprawie właśnie sportu walki. Chciałbym się wypowiedzieć na temat zadawania bólu w sportach walki. Otóż taka jest kwestia, że dajmy na to chociażby w piłce nożnej, nie chodzi o zadawanie bólu, a to są brutalne faule. O Bayernie. O Bayernie będzie teraz, tak, bo wspominaliśmy o tym, że faule i tak dalej w piłce nożnej, takich nie brakuje, a myślę, że takim walcem dzisiaj dostał Bayern Monachium, bo 1-4 przegrał z Hoffenheim. Robert Lewandowski zaczął mecz na ławce i nie wiem, czy to była dobra decyzja. W ekstraklasie siatkarzy MKS Będzin przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3. Gol też Luisa Suareza na boiskach La Liga, nawet dwa gole w 85 i 94 minucie, także dobrze wprowadził się na Wanda Metropolitano. A w ekstralidze rugby Ogniwo Sopot pokonało Skrę, Warszawa 23-20, trzecia strona medalu wraca kilka minut po godzinie 18. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam, Media Expert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir.